جديد الشيء شفيع أمم صاحب الجود والكرم الله عافيه وجبريل خادمه والبراق مركبه بل غراد سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين فات النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم عليه وآله الله كرم اے زكريا تجھ پہ جگہ میں تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 504 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 127 پر ہے. حضرت سیدنا بکر مرنی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے یعنی سب کی پولیں کھولتا اور غیبتیں کرتا پھرتا ہے تو جان لو کہ وہ اللہ عز و جل کا دشمن ہے اور اللہ جبار عز و جل کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ جو یہ پل دیکھ رہے ہیں اس میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے تین کمسن مبلغ موجود ہیں. آئیے ان کی انفرادی کوشش کی مدنی بہار دیکھتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. آئیے میں آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں, جب سیڑھیوں پہ چلیں یا اونچی جگہ کی طرف چلیں تو اللہ کو کہنا چننا تھے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. السلام علیکم. اور کیسے ہو؟ یہ سلام کا دعا کریں گے. سلام کا دعا دینا واجب ہے اور واجب کو چل کرنا گناہ ہے. آپ کو توبہ بھی کرنی پڑے گی. وعلیکم السلام. میں آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں. جی. میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نگاہ مٹی رکھ کر چلتے تھے. آقا کی

تیری یاد بھی جانے جا محترم ہے۔ ایک دفعہ علامہ بوسیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض فالج میں مبتلا ہو گئے، بہت علاج کروایا مگر شفا نہیں مل رہی تھی۔ آپ نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پر مشتمل ایک قصیدہ لکھا۔ قصیدہ تو کیا لکھا، خواب میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب ہو گئی۔ سرکار نے قدر عطا فرما کر ارشاد فرمایا کہ اس چادر کو لپیٹ لو۔ جب بیدار ہوئے تو وہ چادر، وہ بردہ ان کے جسم پر موجود تھی، اور اس چادر کی برکت یہ ہوئی کہ آپ اپنے اس مرض فالج سے بالکل صحت یاب ہو گئے، تندرست اور توانا ہو گئے، آپ کا وہ مرض جاتا رہا۔ اہل عرب اس قصیدے کو مشکلات کے وقت بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، اسی درود و سلام پر مشتمل قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں، اور یہ درود و سلام نہ صرف عرب بلکہ ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ کیا ہے اس کا شعر؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو نیت کریں انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے۔ یہ وہ آقا ہیں کہ جو ان پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ آقا جو ہیں اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اس کے مرض کو بھی دور فرما دیتے ہیں، اور اس کی قسمت یوں بھی چمکاتے ہیں کہ اس کو خواب میں اپنی زیارت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی نیت کریں، اور یہ چونکہ اب ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے تو اس ماہ محترم کو تو خاص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، تو اس میں اور اس سے پہلے جتنے دن رہ گئے اور اس کے بعد اس بارہویں شریف کے مہینے کی برکت سے انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ لاکھوں فرحتیں اس گھڑی پر قربان جس گھڑی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے ظلمت کدے کو روشن فرما دیا۔ کروڑوں مسرتیں اس ساعت کی مسرتوں پر قربان جس ساعت میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاں کے ویرانے کو رشک گلشن بنا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ ربیع النور ان قریب اپنی تمام تر برکتوں سمیت ہم پر سایہ فگن ہوگا۔ ماہ ربیع النور کی تو کیا بات ہے، جب یہ ماہ ربیع النور آتا ہے دلوں کی مرجھائی ہوئی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے، ہر مسلمان خوش ہوتا ہے، غم کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور شیطان جلتا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول اس کے معنی موسم سے نکلتے ہیں جس میں زمین بارش کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، کیونکہ ابتدائی زمانہ میں کچھ عرصے تک موسم بہار اس مہینے میں آیا، اس لیے اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے، اگر زمین پر جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں، لکھنے والے بن جائیں، اور زمین پر جتنے سمندر ہیں وہ سب کے سب سیاہی بن جائیں، پھر بھی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان ختم نہ ہو. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی مدحا تو خود اللہ عز و جل فرما رہا ہے. سید اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار برکتیں عطا فرمائیں. تمام مخلوقات میں سب سے بڑا مرتبہ سرکار کو عطا فرمایا گیا، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر فضیلتیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو طور پر بلا کر اللہ تعالی نے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرما دی، اور سرکار نے معراج شریف میں سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر سے پانی نکالا، جس کا بیان قرآن پاک میں بھی آیا، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان تو کتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ سرکار نے انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری فرما دیے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو جان بخشی، جو زندہ ہو کر مر گئے، جو پیدا ہو کر مر گئے ان کو جان بخشی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے کہ بے جان پتھروں اور کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوا لیا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت زمین کی جاندار چیزوں پر تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات پر حکمرانی عطا فرما دی. حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء اور مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال دیے گئے تھے، مگر ہمارے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا ہوا جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو حسن و جمال کا ایک جز ملا تھا، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حسن کل عطا فرما دیا گیا. کسی نے کیا خوب کہا کہ سب سے پہلے میں حضرت یوسف کا نام پاک لوں، جب گناؤں میں تیرے امیدوارانے جمال، یعنی تیرے اے آقا تیرے رخ کو دیکھنے والوں کے جو امیدوار ہیں، جو تیرے رخ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اے آقا اگر میں ان کی لسٹ بناؤں تو سب سے پہلے میں حضرت یوسف کا نام پاک رکھوں گا. اور ایک اور جگہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائی، رفعتیں عطا فرمائی، آپ کی شان میں بلندی عطا فرمائی، اور خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر رکھ دیا ہے. دنیا میں بے شمار شخصیات پیدا ہوئی، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے، نامور اور مشہور بھی ہوئے، بہت زیادہ ان کا نام بھی ہوا، مگر کوئی ایک ایسا نہیں جس کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا جاتا ہو جتنا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے. اتنا کوئی ایسا ذکر کسی کا بلند نہیں ہوا. اب غور فرمائیے، مبلغ بیان کرتا ہے تو اس کے بیان میں سرکار کا ذکر ہوتا ہے، خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو اس کے خطبے میں سرکار کا ذکر ہوتا ہے،

جشن ولادت کے مدنی پھول، شفاعت مصطفیٰ، یار امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر بیانات مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں۔ امیر اہل سنت کے ربی نور شریف کے موضوعات پر سنت پر بیانات کی وی سی ڈی بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں۔ اسی طرح پرچم بھی مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے ہدیتاً حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے سافٹ ویئر سی ڈی، ایم پی 3، جشن بہارا اور فیضان میلاد 25-25 روپے ہدیہ پر آپ مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ المدینۃ العلمیہ کی پیشکش، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روشن فیصلے، یہ کتاب 22 روپے ہدیہ پر آپ مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ربیع نور شریف کے مبارک موقع پر اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ائمہ کرام کو، شخصیات کو تحفے دینے کے لیے مکتبۃ المدینہ نے ایک تحفے کا پیک، گفٹ پیک بنایا ہے جس میں مختلف وی سی ڈیاں ہیں، اور یہ بہترین تحفہ ہے کسی کو دینے کے لیے کہ انشاءاللہ عزوجل وہ وی سی ڈی دیکھیں گے، دیکھنے والا وی سی ڈی دیکھے گا، دیکھتے چلا جائے گا انشاءاللہ عزوجل، اور پھر وی سی ڈی دیکھتے دیکھتے میرے باپا کا گرویدہ بن جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ تو آپ یہ گفٹ پیک 100 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہر موقع پر مکتبۃ المدینہ ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور ربیع نور شریف کا یہ مبارک مہینے کا آمد آمد بھی ہے، تو اس کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ نے ایک وی سی ڈی مرحبا مکی مدنی کے نام سے آج جاری کی ہے۔ یہ وی سی ڈی انشاءاللہ عزوجل آپ کو مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے ہدیۃً دستیاب ہوگی، اور اس میں مختلف نعتیں ہیں، کیا کیا ہے اس میں، آئیے انشاءاللہ اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی علی صلی علی، آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی علی صلی علی، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ اور بوت سر کے بل گر پڑے، آج گے جگتے بنا مرنا بایا مصطفیٰ، میرا آقا کرو بس سیدھے سے خوشبو آتی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ سے امیر اہل سنت کے جشن ولادت کی مناسبت سے وی سی ڈی بھی حاصل کیجئے، نعتوں کی وی سی ڈیاں بھی حاصل کیجئے، اور پورے شہر میں، پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی سے حاصل کی ہوئی ان وی سی ڈی اور کیسٹوں کی جگہ جگہ وی سی ڈی اجتماعات کر پوری دنیا میں جشن ولادت کی دھومیں مچا دیجئے۔ مکتبۃ المدینہ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی آڈیو کیسٹ بھی جاری کی ہے، یہ آڈیو کیسٹ بھی آپ مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ امیر اہل سنت نے جن سوالات کے جوابات عطا فرمائے، اس میں جامعات میں غیبت کی مثالیں، مسافر کی نماز کا حکم، مدنی کاموں اور مدنی عطیات کے لیے طلبہ کا ہدف،

صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 247 پر ہے. یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ سوجل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ رسالہ ہے جے بی سائز، یہ ضرور حاصل کیجئے. سبحان اللہ. یہ وی سی جشن ولادت کے بارے میں سوال جواب. یہ ایک اور وی سی لیجئے جشن ولادت منانے کا طریقہ. سبحان اللہ. تو جشن ولادت منانے کا طریقہ بھی ہے، جشن ولادت کے بارے میں سوال جواب بھی ہے، اور صبح بارہ میں مکتوب بھی امیر علیہ سنت کا کہ ہم کو جشن ولادت کیسے منانی ہے. جشن ولادت کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی برکتیں، اس کی بہاریں اس رسالے میں موجود ہیں. صبح بہارہ سبحان اللہ. اور اتنا پیارا پیارا مہینہ ہے سبحان اللہ، اور اس پیارے پیارے مہینے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کی بہارے لٹاتا ہوا میرے سنت کا رسالہ سیاہ فام غلام، یہ رسالہ بھی ضرور حاصل کیجئے، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات پڑھیے، اس سے اپنے قلب کو منور کیجئے. یہ میرے سنت کا بیان بھی موجود ہے، اس کی وی سی ڈی بھی موجود ہے، اس کی آڈیو کیسے بھی موجود ہے. سیاہ فام غلام یہ بیان امیر سنت نے پچھلے سال بارہویں کے اجتماع میں بھی کیا تھا. سبحان اللہ. دعوت اسلامی اور جشن ولادت، مدینہ مدینہ، دنیا بھر میں جشن ولادت منانے والوں کے مناظر اس کے اندر ہے. اور بارہویں کا اجتماع کیا ہوتا ہے، جشن ولادت کی خوشی کیا ہوتی ہے، کیسے عاشقان ملاد اس کو دقت کے ساتھ اور رو رو کر آقا کی محبت میں مناتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے دیکھیے عاشقان ملاد کے رقت انگیز مناظر. کیا کیا دکھاؤں، کون کون لے گا بھائی؟ یہ تو لینے کے دن ہے، تو جلدی جلدی یہ بی سی ڈیاں لے لیں، یہ رسالے لے لیں. ایک اور امیر سنت کا بیان ہے، یہ آڈیو سی ڈی ہے، قابل رش نوجوان. اچھا، مدنی جلوس کے بارے میں احتیاطی تدابیر بھی اس بیان میں موجود ہیں. یہ تو ضرور لیں، یہ سب ضرور لیں گے. اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے، تو اب نہیں پڑھو گے، اب نہیں دیکھو گے، اب نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، اس سی ڈی کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل کیجئے، خود بھی سنیے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ کمائی کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امت کے بہترین افراد صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور نجات پا گئے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین سیکھا اور اس کو پھیلایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت کا پڑھنا سننا ایمان کو جلا بخشتا ہے. سلسلہ فیضان صحابہ میں آپ دیکھیں گے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عبادت، ان کا خوف خدا، ان کی سخاوت، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کی شجاعت کے واقعات اور بہت کچھ. وہ گروہ جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت کے لاکھوں سلام. دیکھیے سلسلہ فیضان صحابہ علیہم الرضوان بروز جمعہ مدینہ منورہ میں سپہر 3 بجے

فیضان میلاد کی خصوصی نشریات میں دیکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کا مدنی مذاکرہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ. اور اونچا بولو اور جوش سے بولو نعرہ لگاؤ یا رسول اللہ. خصوصی اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے. گونگے بہروں اور نابیناؤں کو خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں. اگر یہ اشارہ کیا جائے اس اشارے کے معنی محبت, تو میں نے ان سے ہمدردی اور محبت کا اظہار کیا. پانچوں نمازوں میں استقامت کیسے ملے طریقہ ارشاد فرما دیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں, فضائل پڑھیں نماز کے, اسی طرح نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں سنیں. بابا یہ ہاتھوں ہاتھ امام شریف کا تاج سجا رہے ہیں. سبحان اللہ. جو دعوت اسلامی کا زیادہ کام کرتا ہے آپ اس سے اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں, تو ہم دعوت اسلامی کا زیادہ سے زیادہ کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ اپنے ماحول میں زیادہ زیادہ کام کریں گے تو زیادہ کہلائے گا. یہ ارشاد فرمائیے, جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں یہ بھی غیبت کر سکتے ہیں. ان میں تو غیبت کے وہ اشارے رائج ہوں گے جن کی مارے بعد ہم کو شاید ہو بھی نہ سکے. محلے میں میرے بچے کو سب مارتے تھے, لوگ پاگل کہتے تھے, اور یہ بچہ میرا ان کے پیچھے بھاگتا تھا پتھر لے کر. آج وہ بچہ الحمدللہ فجر کی اذان ہونے سے پانچ منٹ پہلے اگلی صف میں ہوتا ہے. آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر وہی ان کا گنگا بہرا بچہ الحمدللہ نماز میں اذان سے پہلے مسجد میں پہلی صف میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اتنا انقلاب اس میں. جب سے یہ مدنی چینل شروع ہوا ہے آپ جب اسکرین پہ آتے ہیں وہ چومنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیے خصوصی اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ براہ راست 20 فروری بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں رات 7 بجے, پاکستان میں رات 9 بجے, ساؤتھ افریقہ میں شام 6 بجے اور یو کے میں سپہر 4 بجے مدنی چینل پر. آبا کی آمد ہے مرحبا مرحبا, آبا کی آمد ہے مرحبا مرحبا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ جو یہ پل دیکھ رہے ہیں اس میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے 3 کمسن مبلغ موجود ہیں. آئیے ان کی انفرادی کوشش کی مدنی بہار دیکھتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, دعوت اسلام تیری تو مچی ہو. آئیے میں آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں, جب سیڑھیوں پر چلیں یا اونچی جگہ کی طرف چلیں تو اللہ بغاوت کرنا سنت ہے. اللہ غبل اللہ غبل اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. السلام علیکم. اور کیسے ہو؟ یہ سلام کا دعا کہیں ہے؟ سلام کا جواب دینا واجب سے اور واجب کا چل کرنا ہونا ہے, آپ کو توبہ بھی کرنی پڑے گی. وعلیکم السلام. میں آپ کو ایک سننا بتاتا ہوں. جی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نگاہ مٹی رکھ کر چلتے تھے. آقا کیا اللہ عمل کریں گے. سننا پر سنت آتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیار والی جگہ سے اتلتے تھے پر تو سبحان اللہ تلاوت کرتے تھے. میں بھی سننا پر عمل کرنے کر رہا ہوں, آپ بھی انہیں کر لیجیے. دوست رہیے انشاءاللہ آپ دوجل انشاءاللہ جوجل. سبحان اللہ سبحان اسلام نام دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے لب پر ناچے رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم لب پر ناچے رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم سنتوں بھرے بیان کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹ کے ذریعے کئی لوگوں کی اصلاح ہونے کی خبریں آپ حضرات نے بھی کچھ نہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو سنتوں بھرے بیان کے کیسٹوں کے ذریعے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے لہذا ایسی کیسٹیں لوگوں تک پہنچانا دین کی عظیم خدمت اور بے انتہا ثواب کا باعث ہے تو جس سے من پڑے ہفتے میں ورنہ مہینے میں کم از کم 12 قسطیں بیان کی ضرور فروخت کریں مخیر اسلامی بھائی اگر مفت تقسیم کریں تو مدینہ ولادت کی خوشی میں سنتوں بھرے بیان کی آڈیو اور ویڈیو قسطیں خوب تقسیم فرمائیے اور تبلیغ دین میں حصہ لیجیے شادیوں کے مواقع پر کارڈ کے ساتھ رسالہ اور ہو سکے تو بیان کا آڈیو یا ویڈیو قسط بھی منسلک فرمائیے عید کارڈ کا رواج ختم کر کے اس کی جگہ بھی یہی رائے کیجئے تاکہ جو رقم خرچ ہو اس سے دین کا بھی فائدہ ہو ان ہزاروں روپے کے عید کارڈ کے بجائے غیر نصیب یہ اتنی رقم کے اس کی آدھی رقم کے مکتبۃ المدینہ کے رسائل کا لنگر چلا دیتے ہیں پتہ نہیں کتنے نمازی بن جائے پڑھ کر کتنے سنتوں کے پابند ہو جائے کتنوں کی تقدیروں میں انقلاب ہو جائے کہ یہ رسالے پڑھ کر بعض اوقات کافروں کی اسلام آوری کی بھی خبریں ہیں نا کے سیٹوں کی سن کر ہے نا تو اس طرح اپنا تبلیغ کے حوالے میں تو میں نے تمہارے لیے اپیل کر دی ہے کہ مجھے لوگ قیمتی کارڈ بھجواتے ہیں اس سے دل خوش ہونے کے بجائے جلتا ہے کاش عید کارڈ پر خرچ ہونے والی رقم دین کے کاموں میں خرچ کی جاتی نیز اس پر لگی ہوئی افشا یعنی چمکدار پاؤڈر سے مزید پریشانی ہوتی ہے تو اس لیے میری درخواست ہے کہ آپس میں بھی عید کارڈ کے بجائے آپ یہ کیسٹیں آڈیو کیسٹ ویڈیو کیسٹ اپنی مطلب تو مدینہ کیا اور اسی طرح رسالے کتابیں فضان سنت پردے کے بارے میں سوال جواب وغیرہ جو اپنی کتابیں وہ تحفے میں دیجئے یا اور سنی علماء کی کتابیں تحفے میں دیجئے اللہ آپ کو توفیق دے تو عید مبارک میں کنزول احمد شریف دیجئے بہار شریف کا پورا سیٹ تحفے میں اٹھا کر پیش کر لیجئے تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ وہ ثواب کا خزانہ ہوگا کہ کروڑوں کارڈ دے کر بھی وہ حاصل نہیں ہوگا جو آپ میرا خیال ہے 72 روپے ہدیہ کی قربانی دے کر کوئی کنزول احمد شریف پیش کر دیں اسی طرح میرے آقا اعلی حضرت کا پورا فتاوی رضویہ مبارک کے طور پہ کسی کو پیش کر دیں جد الممتار عربی میں رد المحتار کی شرح ہے یہ میرے آقا اعلی حضرت نے شرح کی ہے الحمدللہ کی 3 دن نے مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی تو یہ خرید کر عید مبارک میں علماء کرام کو پیش کر دی حنفی علماء آپ کو دل سے دعائیں دیں گے ان کو کارڈ کے بجائے تو اس طرح کی مطلب اعلی حضرت کی کتابیں اپنے علماء اہل سنت کی کتابیں یہ تو میں آپ دشن عید کارڈ کے بجائے پیش کر دیجیے ان کے درد میں اپنا نگران قصبے والے قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنتوں والے اجتماعات منعقد کریں